XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. I tak właściwie postrzeżenie. Minęła godzina 14 w Trójce. Czas na serwis. Agnieszka Drost. Jest zgoda sądu na zatrzymanie i aresztowanie polskiego sędziego, który uciekł na Białoruś. Młodzi Polacy w najważniejszym konkursie innowatorów z całego świata lecą do Los Angeles. Anita Włodarczyk w sztafecie z ogniem olimpijskim w Marsylii. Sąd dyscyplinarny przy NSA uchylił immunitet Tomasza Szmyta, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Poinformował o tym rzecznik Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Krajowa, mówił dziennikarzom minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wczoraj Prokuratura Krajowa skierowała wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Za tym oczywiście to pójdą wszystkie te działania, które być powinny, czyli list gończy, nota do Interpolu i wszystko, co się powinno zdarzyć w takiej sytuacji. Dziś sprawą sędziego Szmyta zajmowała się Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Na zamkniętym dla mediów posiedzeniu sytuację w służbach oraz sprawę sędziego, który poprosił o polityczny azyl na Białorusi, omówił m.in. szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po posiedzeniu wiceprzewodniczący komisji Mirosław Suchoń z Polski 2050 powiedział, że służby działają i nie ma powodu do niepokoju. Służby działały i działają bardzo dobrze. Te czynności, które służby mogły podjąć na podstawie obecnych przepisów, zostały podjęte, także myślę, że pod tym względem możemy być spokojni. Natomiast oczywiście pytanie o te wszystkie aspekty prawne, które dzisiaj powodują, że pewne rzeczy nie są możliwe do zastosowania wcześniej. Jutro po raz drugi w tym tygodniu zbierze się Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, któremu przewodniczy minister Tomasz Siemoniak. Czworo Polaków pojedzie do Los Angeles, by wziąć udział w najważniejszym międzynarodowym konkursie dla młodych innowatorów z całego świata Regeneron ISEF. Nagrodami są stypendia o łącznej wartości 100 tysięcy dolarów i szansa na studiowanie w najlepszych amerykańskich uczelniach. Jedynym sposobem otrzymania akredytacji na prestiżowy Regeneron jest sukces w krajowym konkursie dla młodych naukowców i badaczy Explory. I tak Piotr Węgrzyn, student informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, stworzył od podstaw własny procesor. Pracował nad nim 4 lata. Zacząłem, tak jak mówiłem, z ciekawości. Potem się okazało, opracowywałem wszystko od zupełnych podstaw. Szczególnie nadaje się do i jest projektowany z myślą o różnych systemach sterowania, na przykład liniami produkcyjnymi w fabrykach albo urządzenia typu internetu rzeczy. A z kolei Grzegorz Barański z Gdańska opracował specjalną aplikację, która służy do wyszukiwania wolnych miejsc parkingowych w dużych miastach. Polega na tym, że wykorzystujemy kamery monitoringowe, żeby określać, ile jest wolnych miejsc na parkingach i dzięki temu kierowcy mogą znaleźć, gdzie jest najbliższe wolne miejsce, przez co nie muszą krążyć. Skuteczność jest na poziomie powyżej 90%, jeśli chodzi o wykrywanie dostępności miejsc. Wyniki konkursu Regeneron poznamy za tydzień. Polska mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk dostąpiła zaszczytu niesienia pochodni z ogniem olimpijskim w Marsylii. Polka pobiegła razem z grupą innych europejskich gwiazd sportu. Dzisiaj wyjątkowy dla mnie dzień. Emocje już od samego rana. Już poczuliśmy, że igrzyska tak naprawdę zbliżają się. Walka o złoty medal. Taki jest plan. Zdrowa jest tam to najważniejsze. Myślę, że ze startu na start się będę rozkręcać i ta forma przyjdzie na sierpień. Anita Włodarczyk w Paryżu będzie broniła tytułu mistrzyni olimpijskiej z Londynu, Rio de Janeiro i Tokio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na kolejny serwis Trójki już za 55 minut. Natomiast u nas teraz słów pora o pogodzie. W piątek zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna nie taka najgorsza, bo od 17 do 20 stopni. Troszkę chłodniej na północy, północnym wschodzie i obszarach podgórskich. Natomiast zupełnie chłodno nad morzem, nad samym morzem 10-11 stopni. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym,

aktrysa grupy The White Stripes. Ja nie ukrywam, że w tej chwili odpakowuję płytę z Public Cits Manifesto. JJ Skiba wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Cześć, witamy. Dzień dobry, witamy. O tej płycie powiecie za chwileczkę. Ona dostępna jest już w sieci, w związku z tym ktoś miał szansę, jeśli lubi Public Cits, posłuchać tego krążka już. No oczywiście. No już jest w sklepach też, także i na komisariatach do kupienia, także spokojnie. I we wszystkich streamingach. A to dopiero jak tam będziesz. Jest dostępna. To otworzysz swój sklepik własny przed wejściem. Tak jest. O płycie pogadamy za chwileczkę, posłuchajmy utworu, który krążek otwiera, jest tytułowy, czyli Manifesto. Można było skwitować ten wstęp stary, ale jary zespół Big Cyc. Tak. Jesteśmy po 8 latach znowu. Wracamy jak przestępcy na miejsce zbrodni. Kiedyś bywaliśmy tu często, ale ostatnio jakoś tak nie zapraszali nas. No, ale teraz ale jest nowa płyta, jest okazja. To jest takie optymistyczne wyznanie chłopców w dojrzałym wieku. Znaczy manifesto. W moim wieku mniej więcej również. Tak. Oczywiście znaczy, jest ta płyta i ta piosenka dowodzi tego, że wiek to jest umowna sprawa, wiesz, że można być młodym w każdym wieku. Po prostu to jest kwestia energii, pozytywnego nastawienia. Podejścia do życia. Tak, i tego, co ci w duszy gra po prostu. Także jest to też protest przeciwko wysyłaniu starszych osób do domów starców. Młodszych osób. Młodszych osób. Bardzo młodszych. Tak. Chciałbym powiedzieć, że ta płyta troszkę mnie zaszokowała z jednej strony, a z drugiej strony Bo ona ma swoje dwie strony. Jedna to jest ten stary big cyc, który prześmiewa się z tego, jacy jesteśmy. Jacy jesteśmy my, bo tam ten Berlin Zachodni był teraz, a teraz są wszyscy do grilli i tak dalej. Wszyscy na zakupy. No, jest tam sporo takich... Wszyscy do Chorwacji. Gołe klaty, Chorwacja. Do Egiptu, już tam gdzieś do Afryki Północnej. Ten wątek też się pojawia. Tak. Więc te przywary nasze ciągle gdzieś tam punktujecie. Natomiast jest też taki wątek troszkę melancholijno rozgoryczonego człowieka, czyli to, co jest w utworze chociażby Wszystko będzie okej, to, że jesteśmy atakowani różnymi negatywnymi sprawami wokół, że ten świat w ostatnich latach nie tylko pandemicznie, ale i politycznie nas przycisnął. Tak, to przecież wy dostaliście przy okazji również, bo te 8 lat to nie była tylko wasza nieobecność tu na antenie Trójki, ale w ogóle w mediach tak zwanych publicznych. Tak. Wiesz co, ta piosenka to jest taki zastrzyk właśnie optymizmu. Ona oczywiście jest jakąś gorzką refleksją, ale rzeczywiście jesteśmy jako konsumenci mediów atakowani właśnie codziennie jakimiś negatywnymi informacjami, no bo to jaka jest natura mediów, że no właśnie, no jest inflacja, jest jakieś zagrożenie ekologiczne, zabraknie wody za 15 lat, oczywiście wojna na wschodzie i to wszystko jest ciężkie do wytrzymania dla takiego normalnego człowieka, dlatego postanowiliśmy, no wcześniej oczywiście pandemia, która chyba nas wszystkich zdołowała i jakoś ją przeżyliśmy, ale niektórzy załapali depresję, dlatego taki zastrzyk optymizmu, wszystko będzie okej, bo gdyby tak naprawdę tym wszystkim się bardzo codziennie przejmować, to można by naprawdę nie przeżyć następnego dnia. Dlatego taki optymistyczny szał. Trzeba wyłączyć telewizor i myśleć pozytywnie, żyć optymistycznie i wtedy uda się przetrwać jeszcze parę lat w dobrych nastrojach. Ja słyszałem o takich osobach, które jak oglądały telewizję publiczną swego czasu, to stawiały taki, zdejmowały z balkonów taki kwietniki, żeby zasłaniać pasek. Ale prawda jest taka, że dajecie sobie radę, bo choćby utwór kolejny, który wymienię, czyli Mamy moc, pokazuje, że właśnie nie jest źle. Nie jest źle, trochę inne oblicze Big Cyca tu jest, bo tutaj jak zwykle poszliśmy w stronę eklektyzmu, żeby się nie nudziło. 14 numerów to jest naprawdę 13 numerów, to jest naprawdę duże wyzwanie, bo w obecnych czasach ludzie nie mają czasu słuchać takich długich płyt, chyba że gdzieś dalej się jedzie samochodem. Natomiast na pewno trzeba to muzycznie ułożyć zróżnicowanie, żeby się dało tego słuchać. I Mamy moc to jest ukłon w stronę muzyki elektronicznej, takiej troszeczkę transowej. Świetnie się bawiliśmy, nagrywając ten kawałek, ale także pozytywne przesłanie, jak mówisz. Dzisiaj zespoły wydają mini-albumy, maxi-single, tak żeby dało się tego wysłuchać. My natomiast próbujemy tym takim przekładańcem zainteresować ludzi tak, żeby wytrzymali te 40 minut. Troszkę przerwę ci, Krzysiu. Odskocznią twoją od Bitsa była twoja płyta solowa, która była troszkę inna... No właśnie... Tekstowo przede wszystkim. No właśnie, żona jak posłuchała, to się zapytała, czy ja przypadkiem nie potrzebuję jakiejś wizyty u psychiatry, bo to takie drugie oblicze, bo tu uchodzę za człowieka wesołego, wysołkowatego, natomiast tam te teksty były takie bardziej mroczne, no ale każdy ma jakieś swoje, jak to mówią Polacy, mają 3 serca i 4 osobowości i każdy ma sam jakąś swoją mroczną stronę. Ja ujawniłem ją na płycie solowej, ale myślę, że to się pięknie zrównoważyło i dzięki temu mogę śpiewać takie optymistyczne kawałki w Big Cyca. Czyli wszyscy myślą, że JJ to jest człowiek ze słonecznego tarasu, a tak naprawdę to jest człowiek z mrocznej piwnicy. Tak, tak. Ja myślę, że ta płyta najnowsza, czyli Manifesto, to jest taki klasyczny mikrokosmos Big Cyca, który łączy ze sobą rzeczy wesołe, nie wysołkowate, ale wesołe, bo to jest różnica, ale łączy też właśnie gorzką refleksję i czasem też poważne tematy społeczne. Myślę, że to jest jakaś wartość, łączenie tych rzeczy. To właściwie jest patent zespołu Big Cyc, nie ma drugiego takiego zespołu, który tak mieszałby stylistycznie i tematycznie sprawy i opisywał je w piosenkach. Troszkę wyrwałeś mi myśl, którą miałem w głowie, bo też chciałem powiedzieć, że ta płyta nie jest wysołkowata. To jest płyta, która troszkę ośmiesza pewne rzeczy, natomiast ona nie jest na zasadzie to nie ma wygłupu jako takiego, który był wcześniej. Czasami. To przychodzi z wiekiem. Wiesz co, to też, a poza tym wygłup dla Big Cyca zawsze służył pewnej sprawie, która jak się poskrobało mocniej, głębiej w tych piosenkach, to była tylko ten komizm, był tylko taką maską, taką formą gombrowiczowską, która miała trochę zmylić tropy, ale zawsze te piosenki mówiły o czymś, nawet te, które się wydają takie mocno rozrywkowe, one no, zawsze poruszają jakieś tam tematy społeczne w drugiej czy trzeciej zwrotce. Często, wiesz, to jest normalne, że ludziom w głowach pozostają refreny, tak? Ale i refren może być taki, żeby być tym haczykiem, który chwyci duszę publiczności, ale w zwrotkach zawsze była treść. No, Big Sis to jest jednak zespół autorów, którzy zawsze mieli coś do powiedzenia. Socjologów przy okazji jeszcze dosyć ważnych obserwatorów tego. Ja nie mówię zawodowo, tylko gdzieś tam mentalnie. Staramy się być czujnymi obserwatorami. Spotykamy się z ludźmi, słuchamy, co mówią i z tego powstają piosenki. To tak naprawdę powiedzcie jeszcze o gościu, który za chwilę pojawi się w piosence Wszystko będzie okej. Michał Jelonek. Tak, Michał Jelonek, świetny skrzypek. Tutaj dość nietypowy utwór, bo ballada. Określiliśmy to właśnie instrumentami smyczkowymi. Zaprosiliśmy Michała, który tutaj wytworzył świetny klimat i myślę, że dzięki niemu ten numer ma charakter. Świetnie się z nami bawił, także na planie teledysku, bo do tej piosenki jest nakręcony teledysk, który bardzo spodobał się internautom. Jest tam ponad milion wyświetleń na YouTubie i można zobaczyć i Big Sisa, i Jelonka w pełnym składzie. Ja nie ukrywam, że to mój ulubiony utwór na płycie. No i tak, i tyle chciałbym powiedzieć. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy wszystkich fanów, zapraszamy na koncerty. Już w sobotę najbliższy koncert w Sochaczewie pod Warszawą na Motosercu, czyli takim szlachetnej akcji motocyklowej, a pojawimy się także na festiwalu w Opolu. Także proszę Państwa, zmiany. Zenek Martyniuk. Powrót do Opola. Zenek Martyniuk już nie śpiewa. Teraz już można. Za to będzie Big Sis. Zagramy w bardzo dobrym towarzystwie na koncercie Super Jedynek razem z Lady Punk, z Wilkami, z Bajmem, z Kobranocką i będzie Big Sis. Także Big Sis w dobrym towarzystwie. Zapraszamy 1 czerwca ten koncert w Opolu. Czy jak mówią, Stara Gwardia ciągle w formie? No wiesz, rock zawsze był obecny na Opolu. Ja przypomnę tylko chociażby koncert zespołu Manam, elektryczny prysznic. Od tego się zaczęła się historia medialna Kory i Marka Jaskowskiego. Później była tam Republika. Bywały różne zespoły. No, przede wszystkim chciałem przypomnieć koncert, który Ania Metlewicz wraz ze mną prowadziła, czyli Luz w Opolu, Wojna z trzema schodami, gdzie był kwiat. Tak. Polskich artystów rockowych, których wtedy jeszcze do końca nie doceniano w Opolu. Tak. No, i potem rok później z Piotrkiem Kaczkowskim, podobny koncert Mini Max. Tak, ale to były też polskie piosenki i obroniły się po tym Opolu. To po latach one zostały zestaw świetnych zespołów. Panowie, kończmy, bo gadamy, a muzyka się chłodzi, a powinna się grzać. Więc pozytywne przesłanie o zespołu Big Sis, wszystko będzie okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dzięki. Idzie w górę, a w Afryce głód. Zmniejsza się lodowiec, bo się topi lód. Mówią o wyrzutniach atomowych bomb, że wystrzelą w nas rakietę i wyłączą prąd. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Leci inflacja, w naszych piecach chłód, w bankach załamanie procentowych stóp. Że wróci pandemia, że nastanie noc, że dopadnie nas depresja i stracimy moc. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie okej. I ten głos w mojej głowie, i ten głos w mojej głowie, i ten głos w mojej głowie cicho szepcze. Ktoś codziennie straszy nas, a ty się z tego śmiej. Wszystko będzie dobrze i będzie. wszystko będzie okej. Nowy, stary zespół Big Cyt z nowej płyty Manifesto. Piosenka, w której pojawił się gościnnie również Jelonek. A propos straszenia nas, to ja dzisiaj przeglądałem prognozę pogody na wakacje i tam było przerażająca pogoda na wakacje. Będzie bardzo gorąco, bo powyżej 35 stopni, nawet 40 stopni, a potem będzie spadek o 20 stopni, ulewy, burze, powodzie. Czekamy na lato? Ja czekam na to normalne lato, a jakie będzie, to się okaże. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys. Calling you a hooligan, a buttery the kid. The boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all makes sense. Just blame it on the Empire, blame it on the Empire, blame it on the Empire, blame it on the Empire. I don't know. It's all about the Benjamins. It's all about the wilderness for me. W Trójce, a u nas czas, byśmy zabrali Państwa na jedną z najważniejszych warszawskich scen teatralnych. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś w antrakcie opowiemy Państwu o wspaniałym monodramie. Stara kobieta wysiaduje Tadeusza Różewicza w Teatrze Studio. W tej głównej roli legendarna aktorka Irena Jun. Ten spektakl powrócił po 36 latach na deski Teatru Studio. Irena Jun była tutaj wspomagana bardzo oryginalną muzyką Tadeusza Wieleckiego, uwaga, który grał na różnego rodzaju naczyniach i garnkach, między innymi. Ale to było ciekawy przerywnik, trochę podbijający, przede wszystkim wspaniały tekst i przygotowanie Ireny Jun do tego monodramu. Sam spektakl zaczyna się przypomnieniem rozmowę Ireny Jun z Tadeuszem Różewiczem, która dotyczyła właśnie opracowania tego monodramu. To było bardzo wzruszające i poruszająca historia, o której zresztą Irena Jun sama nam opowiedziała w wywiadzie, który będzie przedstawiony Państwu. Tak, jutro możecie Państwo wysłuchać tej małej kontrowersji, jaka wynikła między poetą i dramaturgiem Różewiczem, a panią Ireną Jun, bo dyskutowali bardzo. Natomiast ten spektakl, w którym ja uczestniczyłam, był spektaklem wybitnym. Irena Jun znakomicie się porusza w pracy aktorskiej od cierpienia do groteski. Ten dramat jest o tyle trudny, że to był taki traktat o kryzysie naszej cywilizacji, do pochylenia się nad starością i no, sam Różewicz mówił w tym tekście, że świat jest dla niego smutny, jest wręcz śmietnikiem. Takie określenia padają. Tu Irena Jun nieco przetworzyła ten tekst. Ten tekst jest rzeczywiście o starości, o tej kobiecie, która też poniekąd, uwaga, publiczność uwiodła. To jest opowieść trochę takiej kobiety już dojrzałej, która opowiada o świecie, którego też poniekąd też pożąda. Takiego świata wartości, który już de facto odchodzi niejako w niebyt, tak? No to jest chyba specjalność tej aktorki. Ona dotyka tekstów takich fundamentalnych. Znana jest również z ról beckettowskich, ale Różewicz jest jej równie bliski, ponieważ ona wydobywa takie uniwersalne treści, które mają dotknąć widza na bardzo wielu poziomach jego wrażliwości i postrzegania. Więc nie bójcie się Państwo pójść do teatru studia na ten monodram, bo na pewno każdy z Państwa znajdzie coś takiego dla siebie ważnego w tym tekście. Bo pani Irena Jun znakomicie tekst analizuje i wydobywa z niego sensy na bardzo wielu poziomach, równocześnie w bardzo prosty sposób. To jest ta najwyższa, myślę, szkoła jazdy. Jest ona również mistrzynią monodramu. Wybrała sobie taką formę w którymś momencie i jest jej wierna. No i to 36 lat przerwy i wejście z powrotem z tą starą kobietą na scenę, myślę, że to było dla niej spore wyzwanie, ale i przyjemność. Krótko mówiąc, taka uczta teatralna, proszę Państwa. Oj, zdecydowanie, proszę Państwa, warto pójść, zwłaszcza na tą wspaniałą rolę Ireny Jun. I w ogóle szukać tej artystki na scenie. Ona czasem pojawia się również w rolach epizodycznych w Teatrze Studio. To jest taka stara, dobra szkoła aktorska, która pokazuje, na ilu poziomach można analizować tekst, a nie zawsze we współczesnym teatrze tak się dzieje, że to słowo jest ważne. Dla niej słowo jest naczelną wartością i dlatego tak silnie i wyraźnie do nas dociera. Także jako fanki aktorstwa polecamy. I to nam powiedziała zresztą. I zresztą to nam właśnie też opowiedziała, więc zachęcamy Państwa także jutro do wysłuchania rozmowy z artystką, która będzie również na antenie Trójki. Do spotkania jutro o godzinie 18:40. Płonę jak płonie las, płonę jak las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. W tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Thank you.

knot, like a ball in a chain. All I wanna do is get off. Towarzyszy nam The Dandy Warhols i Tomek Makowiecki. To był program Środka. Tyle na dziś. Dziękujemy bardzo. Po godzinie 15 Grzegorz Hoffman z Trans i Trójki. My dziękujemy. Anna Regulska, Rafał Łodziński, Tomasz Żona, na koniec Niemoc i Christine and the Queen. J'ai pas une raison pour